taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 24 kwietnia. Cena przed obniżką 5,99. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 kwietnia. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W sobotę o 10:00 pogrzeb papieża. Od jutra trumna z ciałem zostanie wystawiona w Bazylice Świętego Piotra. 16 ofiar śmiertelnych, blisko 300 rannych. Policjanci podsumowują święta na drogach. Płace w firmach w górę, zatrudnienie lekko w dół. Wskazują na to dane GUS-u. Pogrzeb papieża Franciszka w sobotę o 10:00. Zdecydowało o tym kolegium kardynalskie. Nabożeństwo pogrzebowe na placu Świętego Piotra będzie odprawiał dziekan kolegium kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re. Trumna z ciałem papieża wystawiona została w kaplicy jego rezydencji w domu Świętej Marty. Jutro o 9:00 rano zostanie przeniesiona do Bazyliki Świętego Piotra. Liturgię słowa będzie sprawował kamerling Kościoła Rzymskiego, kardynał Kevin Farrell. Potem hołd pamięci Franciszka będą mogli oddawać wierni. Decyzją zmarłego papieża jego ciało będzie wystawione w trumnie, a nie na katafalku. W opublikowanym wczoraj testamencie Franciszek napisał, że chce być pochowany jak każdy chrześcijanin, bez przepychu. Pogrzebany zostanie w ziemi w kaplicy w Bazylice Matki Bożej Większej z inskrypcją Franciscus na płycie nagrobnej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Emerytowany biskup Hongkongu krytykuje decyzję Watykanu o zwołaniu na dziś pierwszej sesji Kongregacji Generalnej. Kardynał Joseph Zen zwraca uwagę, że biskupi w podeszłym wieku z diecezji znacznie oddalonych od Rzymu nie przybędą na czas. 93-letni kardynał Joseph Zen w mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że jak się wyraził, starcy z peryferii będą mieć problem z dotarciem na czas do Watykanu. Wystąpił też z prośbą o wyjaśnienie powodów tak krótkiego okresu między śmiercią papieża a pierwszą sesją Kongregacji Generalnej. Kardynał Zen nawiązał też do listu dziekana kolegium kardynalskiego Giovanniego Battisty Re, który przypomniał, że purpuraci w wieku powyżej 80 lat nie mają obowiązku udziału w kongregacji poprzedzającej konklawę. Słowa purpurata z Hongkongu, który zażądał jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące prawa udziału w kongregacji generalnej, można zaś interpretować jako próbę zwrócenia uwagi na sytuację związaną z warunkami jej zwołania. Joseph Zen uznawany jest za konserwatystę. W ostatnich latach niejednokrotnie krytykował też decyzje Watykanu, m.in. dotyczące zbliżenia z komunistycznymi władzami w Pekinie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Mieszkańcy Krakowa żegnają Franciszka. Od wczoraj mogą wpisywać się do księgi kondolencyjnej wystawionej przy wejściu do krakowskiej kurii. Z wielkim żalem przyszłam tu wpisać się do księgi kondolencyjnej, wpisując wieczne odpoczywanie racz mu dać. Panie, są to najodpowiedniejsze słowa. Bardzo był dobrym papieżem dla ubogich. Wreszcie zaczął działać, żeby biskupi nie panoszyli się bogactwem. No był takim reformatorem. Uczciwym, sprawiedliwym. Myślę, że w kościele może coś zmienił. Wstąpiliśmy, pomodliśmy, pożegnaliśmy się. No ja tak napisałam nawet, że to był papież od biednych, od dzieci, ale też od tanga, od meczów. Bardzo dobry człowiek. Na Pałacu Biskupim w Krakowie od wczoraj powiewają papieskie i czarne żałobne flagi. Do ponad 200 wypadków doszło na drogach od piątku do poniedziałku. Zginęło 16 osób, 279 zostało rannych. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji podkreśla, że ofiary to zarówno kierujący, jak i pasażerowie. Wśród ofiar 4 to kierujące pojazdami, 4 to pasażerowie, 4 osoby piesza, 1 kierujący czterokołowcem, czyli tutaj mówimy o popularnym kładzie, 2 motocyklistów i 1 rowerzysta. Najwięcej nietrzeźwych kierowców zatrzymano w sobotę. Podczas całych świąt zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierowców. Płace w firmach w górę, zatrudnienie lekko w dół. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w marcu w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 9055,92 zł brutto, czyli było o 7,7% wyższe niż przed rokiem. Natomiast zatrudnienie w firmach spadło o 0,9%. Piotr Bielski z Santander Bank Polska zauważa, że spowolniło poza tym tempo wzrostu wynagrodzeń. To nie jest zły wynik, to jest wzrost przewyższający inflację, ale z miesiąca na miesiąc to tempo wzrostu wynagrodzeń przygasa, co z punktu widzenia takich ryzyk inflacyjnych, to dla Rady Polityki Pieniężnej jest dobra wiadomość i myślę, że taki zestaw informacji pozwoli Radzie Polityki Pieniężnej na obniżenie stóp procentowych, prawdopodobnie już na najbliższym posiedzeniu w maju. Dane GUS-u dotyczą firm, w których pracuje powyżej 9 osób. Klimat. Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest bardzo dobra i dobra. Jedynie w centrum Warszawy stacja pomiarowa wskazuje jakość umiarkowaną. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi w tej chwili niemal połowa prądu. Do 15 trwają tak zwane zielone godziny, kiedy energia jest najtańsza. W południowo-wschodniej części kraju gwałtowne wzrosty stanów wody. Instytut Meteorologii wprowadził tam pierwszy stopień ostrzeżenia hydrologicznego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przeważnie pogodnie, ale chwilami może się chmurzyć i przelotnie padać. Najwięcej chmur na wschodzie i południu, gdzie spodziewane są burze. Najchłodniej nad morzem, maksymalnie 13 stopni, najcieplej na Podkarpaciu do 24. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Nowa hulajnoga czy wyjazd na wakacje? Z RTV Euro AGD nie musisz wybierać. Mamy dla Ciebie korzystne i bezpieczne rozwiązanie. Prawdziwe raty 0%. Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Teraz za 1899 zł. A w 30 ratach 0% tylko 64 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego. W końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bezsenności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Mocny, mocny, mocny start. We wtorek i środę w Kauflandzie wszystkie pizze mrożone, trzecia najtańsza, 100% taniej. A papier toaletowy Foxy, Camilla lub Jedwab, 8 rolek, 6,89 z Kaufland Card. Tak, tylko 6,89 z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Bożeno, czemuż zamek opustoszał? Dwór cały w Bricomarché rabatuje. Masz to! W Brico Marché rządzą ceny niższe aż o 20%. Tylko do soboty. Aż 20% zniżki na meble ogrodowe, baseny i grille. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Jak wiosna, to nowy look. Jak nowy look, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór markowych produktów dla urody. W tym kosmetyki do makijażu Brush Up by Maxineczka w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Kabasierak, Tomasz Żonda. Witamy, zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF, w której jak zwykle między 12 a 13 mają Państwo możliwość zamówienia swojej ulubionej piosenki. Czekamy na Państwa telefony i maile 2273 i ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od Martyny Jakubowicz, bo audycja Historia pewnej płyty, gdzie wspominaliśmy nie tylko album Makijaż, wywołała sporo wspomnień u Państwa. W związku z tym prośba o Martynę jest dzisiaj również trochę. Są prośby o jakikolwiek utwór Martyny, ale także o konkretne. Na przykład pan Antoni ze Szczebrzeszyna prosi o piosenkę z płyty Burzliwy Błękit Janny, Kółko Graniaste. To płyta, przypomnę, na której Martyna Jakubowicz zaśpiewała piosenki Joni Mitchell. Thank you. Wczoraj na świat przyszedł mały chłopiec. Swoją sieć pochwycił żuk i dwa. Śmiał się, kiedy deszcz zaczynał kropić. Płakał, kiedy spadły setki gwiazd. 10 zim minęło bezpowrotnie. Lód jeziora w słońcu jeszcze lśni. Mówią mu, poczekaj, aż dorośniesz. Obietnic blask rozjaśnia jego dni. Pory roku zataczają krąg malowany, konie w kółko gnają wciąż. Od wieków karuzela czasu trwa. Powrotu brak, musisz ciągle biec, aż po drogi kres. W kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. Płynie czas, a chłopak nie jest głupcem. Dziś na czterech kołach szosą gna. Mówią mu, przyhamuj, bo już wkrótce za szybko będzie pędził cały świat. Pory roku zataczają krąg malowane, konie w kółko gnają wciąż. Od wieków karuzela czasu trwa. Powrotu brak, musisz ciągle biec, aż po drogi kres. Kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. Lata płyną, 40 już na karku. Czas już nieco przyćmił jego marzeń blask. Będą nowe sny, może lepsze niż na starcie. Aż w końcu się wypełni jego czas. Pory roku zataczają krąg malowane, konie w kółko gnają wciąż. Od wieków karuzela czasu trwa. Powrotu brak, musisz ciągle biec, aż po drogi kres. W kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. Pory roku zataczają krąg malowane, konie w kółko gnają wciąż. Od wieków karuzela czasu trwa. Powrotu brak, musisz ciągle biec, aż po drogi kres. W kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. Kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. W kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. Tylko Graniaste i Martyna Jakubowicz w Muzycznej Poczcie UKF. 22 7 3 UKF@polskiradio.pl. Prośba pana Antoniego Strzebnicy o nagranie Larry Fabian Adagio. Pan Antoni pisze, że święta Wielkiejnocy zawsze kojarzyły mu się i kojarzą z miłością. I prosi właśnie o to nagranie. Jego zdaniem jedno z najpiękniejszych w karierze Larry Fabian. Ja miałem przyjemność spotkać się z Larą Fabian w Warszawie. Zrobiłem z nią dość długi wywiad i nie ukrywam, że jest to jedna z milszych osób, jakie udało mi się spotkać podczas moich wywiadów. A było to jakiś czas temu. Było mieć gęsią skórkę na przedramionach. To Lara Fabian i jej słynne Adagio. 227-3-KF@polskieradio.pl. Pan Wojciech pozdrawia z Zielonego Muranowa. Cała Warszawa jest piękna, zielona, zresztą pewnie nie tylko Warszawa, ale cały kraj, bo w tej chwili wszystko kwitnie, wszystko ma już świeże, jasno-zielone liście. Pan Wojciech prosi o nagranie grupy Alphaville, Sounds Like a Melody. Sounds Like a Melody, grupa Alphaville w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, nasz telefon dzwoni. poprosiłbym muzyczną pocztę UKF o utwór Albatros w wykonaniu zespołu Fleetwood Mac. To jest zespół, który wykonał ten utwór w sposób znamienity. Spokój, cisza, nasze takie dusze wędrujące ponad falami mórz i oceanów. To jest coś pięknego. Zawsze jest cisza, spokój i pamięć o tym, co było, o tym, co jest i o tym, co będzie. A będzie na pewno pomyślnie i dobrze. Albatros, słynny utwór grupy Fleetwood Mac. Zresztą ta piosenka dość często, utwór instrumentalny dość często pojawiał się na antenie radiowej i troszkę był zagłuszany, bo zupełnie co innego w tle pojawiało się, właściwie nie w tle, w tle wypowiedzi różnych ta piosenka gdzieś tam się pojawiała. 227 UKF, małopolskieradio.pl. Teraz będzie Peter Frampton i Show Me The Way. Pan Piotr przypomina, że Peter Frampton dziś obchodzi swoje 75. urodziny. I want show me the way. Show Me The Way i Peter Frampton w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Przypomnę, że jeśli Państwo chcą zamówić swój ulubiony utwór, to jesteśmy do dyspozycji codziennie od poniedziałku do czwartku. No w tym tygodniu wyjątkowo bez poniedziałku. Natomiast normalnie od poniedziałku do czwartku między 12 a 13. Dziś jeszcze do 12 mamy 27 minut, więc mają Państwo duże szanse, żeby swój ulubiony utwór usłyszeć. 2273@ukf.polskieradio.pl. Po zamówieniach sądzę, że dziś Państwo są w bardzo nostalgicznych nastrojach. To pewnie wynik świąt i troszkę zmęczenia świątecznego, bo święta wiadomo, przyjemne, ale potem trzeba po nich odpocząć. To teraz będzie telefon z kolejnym zamówieniem. Mówi Robert ze Świnnika. No wczoraj był taki przypadek. Niechcący przy stole świątecznym koleżance zamruczałem utwór zespołu Ten Years After. I'd love to change the world. I ona tak słucha, nigdy tego nie słyszałam. Jeżeli to jest takie ładne, no bo moje wykonanie było fatalne, to ja chciałabym to usłyszeć. A była akurat awaria sieci, nie mogliśmy złapać tego z internetu. Można by zespół Ten Years After dzisiaj? Do usłyszenia. I'd love to change the world. To 10 years after w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Aleksander pisze, że wczoraj zamawiał piosenkę Mansona, ale w związku z tym, że poczty z wiadomych powodów nie było, to dziś pisze po raz kolejny. Tym razem prosząc o inny utwór, piosenkę sprzed 15 lat, piosenkę polską zespołu Kuba de Zoo, Czarne auto. Czarne auto, widzę to czarno, widzę to czarno. Myślę o tym, co robiłem ostatnio. Widzę to czarno, widzę to czarno. Stawiać opór nie warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Na drogę krzyż jedyne, co warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. 100 lat nie krzyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad. Odpoczynek wieczny da nam już. 100 lat nie żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad. Odpoczynek wieczny da nam już. Da nam już. Po dom zajeżdża czarne auto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Nie myślę nic, bo leżę martwy. Widzę to czarno, widzę to czarno. Żyłem jak żyłem, żałować nie warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Na drogę krzyż jedyne co warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. 100 lat nie żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad. Odpoczynek wieczny da nam już. 100 lat nie żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad. Odpoczynek wieczny da nam już. Da nam. Czarne auto i Kuba de Zoo. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Zamówienia od Państwa ciągle napływają. Oto kolejne z nich, tym razem telefoniczne. Stała słuchaczka Aneta z Ostrołęki. Wszystkim Trójkowiczom chciałam polecić utwór zespołu Greta Van Fleet, ale nie pamiętam tytułu, więc zdaje się na pana redaktora. Wszystkiego dobrego i miłego dnia. Yeah! Greta Van Fleet w Trójce. 227 Trójek UKF małpa polskieradio.pl. Dzień dobry, słuchacz Andrzej. Chciałbym zamówić utwór grupy Elbow. Z ostatniej płyty bardzo podoba mi się kompozycja Balloon. Bardzo proszę o puszczenie tego utworu. Pozdrawiam, Andrzej. Baloo i Elbow w trójce w muzycznej poczcie UKF. Jeszcze 11 minut do końca naszego spotkania, ale jeszcze w związku z tym coś się zmieści. Na przykład piosenka zespołu America, A Horse With No Name. Pani Julia pisze, że jej brat obchodził urodziny 22 zresztą w niedzielę wielkanocną i to jest prezent dla niego. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse. With No Name i grupa America w trójce, wersja z 2006 roku zremasterowana. To tyle na dzisiaj. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda, my już dziękujemy. Na koniec grupa Ira i Bez Ciebie znikam. Będziemy mieli niespodziankę dla fanów Iry już w najbliższy weekend. Już za chwilę po 13:00 Katarzyna Borowiecka i tu Myśliwiecka 357. Tak jak odszedł dzień, zgasło coś kompletnie niekompletny. Nie wiem, dokąd pójść. miasto śpi. Pusto w duszy mej szukam drugiej części. Nigdzie nie ma jej. Bez ciebie noc straciła smak. Nie ma sensu cały świat. Marzenia nie spełniają się, kiedy nie ma cię. Gdy zamknęłaś drzwi, rozpadłem się na pół. Moja dusza znika, rozpływam się wśród chmur. I nieważne już, kto popełnił błąd. Chcesz to za wszystko? Teraz przeproszę, tylko zabierz mnie stąd. Bez ciebie noc straciła smak. Nie ma sensu cały świat. Marzenia nie spełniają się, gdy cię nie ma obok mnie. Więc będę czekał dzień i noc. Może w końcu zjawisz się. Jeśli nie przyjdziesz, zniknę i już nie będzie mnie. Ogłoszenie społeczne. Proszę pani, co się dzieje? Ruszyły zgłoszenia do bezpłatnego programu edukacyjnego Mega Misja. Tu dzieci uczą się, jak być uważnymi i bezpiecznymi w świecie pełnym ekranów, a także jak ważna jest współpraca i empatia. Super! Zróbmy krok po mega mocy! Mega Misja dla szkół i przedszkoli. Czekamy na zgłoszenia do 25 kwietnia na www.fundacja.orange.pl/megamisja. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. I zawołałem ceny, ceny. I co? No nie uwierzysz, echo mi na to niższe, niższe. Ale gdzie? No w euro, w euro. Telewizor Sharp 50 cali, 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1399 zł. A w 30 ratach 0% tylko 47 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit.